تفسیر ہے آیت نمبر 94 سے، یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لیبلونکم اللہ بشیئ، البتہ ضرور آزمائے گا تم کو اللہ ساتھ ایک چیز کے، من الصید، شکار میں سے، کون سا شکار، تنالہ، پالیں گے اس کو، ایدیکم، ہاتھ تمہارے، ورماحکم، اور نیزے تمہارے، یعنی ایسے شکار کے ذریعے تمہاری آزمائش ہوگی جو تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کی زد میں ہوگا، یعنی تم اسے آسانی سے شکار کر سکو گے لیکن تمہیں شکار کی اجازت نہ ہوگی، اسی لیے یہ چیز تمہارے لیے ایک آزمائش بن جائے گی۔ ایسا کیوں کیا گیا؟ لیعلم اللہ، تاکہ جان لے اللہ، کیا چیز، من یخافہ، کون ڈرتا ہے اس سے، بالغیب، ساتھ غیب کے یعنی غائبانہ طور پر، بن دیکھے، فمن اعتدا، تو جو کوئی زیادتی کرے، بعد ذالک، اس کے بعد، کس کے بعد، اس حکم کے آ جانے کے بعد، فلہو، تو اس کے لیے، عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ روایات کے لحاظ سے یہ آیات حدیبیہ کے سفر میں اتری جبکہ مسلمانوں نے عمرے کے ارادے سے احرام باندھ رکھا تھا۔ اس وقت چڑیاں اور دوسرے جانور کثیر تعداد میں مسلمانوں کے اتنے قریب پھر رہے تھے کہ بآسانی انہیں تیر یا نیزے سے مارا جا سکتا تھا، بلکہ ہاتھ سے بھی پکڑا جا سکتا تھا۔ مسلمان اس وقت اپنی عادت اور ضرورت کے مطابق یہ چاہتے بھی تھے کہ ان کا شکار کر لیں، لیکن حکم اترتے ہی ہر ایک نے اپنا ہاتھ روک لیا۔ جس طرح بنی اسرائیل کی آزمائش ہوئی تھی مچھلیوں کے شکار سے، انہیں سب کے دن مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا گیا لیکن وہ اس آزمائش میں ناکام ہوئے، اسی طرح مسلمانوں کی بھی حالت احرام میں شکار سے روک کر آزمائش کی گئی، لیکن الحمدللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ افراد ایسے تھے کہ حکم پاتے ہی رک گئے اور اس آزمائش میں کامیاب ہوئے۔ بات یہ ہے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جب ایک انسان حالت احرام میں ہوتا ہے تو اس پر کچھ پابندیاں لگ جاتی ہیں، اور انہی پابندیوں میں ایک پابندی کیا ہے کہ شکار نہ کیا جائے۔ عام حالات میں خشکی کا شکار جائز ہے لیکن حالت احرام میں وہ ناجائز ہے، اور اس سفر میں خصوصی طور پر مسلمانوں کی آزمائش ہوئی کہ وہ کثرت سے مسلمانوں کے پاس آ گیا، بالکل ایسے ہی جیسے بنی اسرائیل کے لیے ہفتے کے روز ہی مچھلیاں بہت زیادہ اوپر آتی تھی اور ان کے لیے ایک آزمائش بن گئی، اسی طرح مسلمانوں کے لیے بھی یہ سفر اس اعتبار سے ایک آزمائش بن گیا۔ اب آپ دیکھیے کہ کتنا مشکل ہوتا ہے کہ ایک چیز ضرورت بھی ہو، انسان اس کو حاصل کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہو، بلکہ وہ انسان پر خود ٹوٹی پڑ رہی ہو، اور انسان محض اللہ کے ڈر سے اس سے اپنا ہاتھ روک لے، اسے اپنے قبضے میں نہ لائے۔ ایسی ہی آزمائش ہماری ہر روز ہوتی رہتی ہے۔ سفر حج ایک تربیت کا سفر ہوتا ہے، وہ تربیت زندگی کے باقی دنوں میں کام آنے والی ہے۔ ایسے مواقع پر جب عام حالات میں، عام دنوں میں انسان کے ایمان کی آزمائش ہو تو اس آزمائش پر پورا اترنا ہی دراصل تقویٰ ہے، اور اس سے پھسل جانا جیسے بنی اسرائیل پھسل گئے اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ عام ہماری روزمرہ زندگی میں ہم کئی بار دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ جن پر ہم زیادتی کرنا چاہتے ہیں بسا اوقات وہ ہم سے کمزور ہوتے ہیں، ہم ان پر زیادتی کر سکتے ہیں، ان کو سزا دے سکتے ہیں، ان کو پریشان کر سکتے ہیں، لیکن ایک مسلمان مانوی طور پر اپنی زندگی کے ہر روز احرامی کی حالت میں ہوتا ہے، قوت رکھنے کے باوجود دوسرے کو معاف کر دینا، اپنی زبان کو روک کر رکھنا، اپنے ہاتھوں کو کسی پر زیادتی کرنے سے روکنا، یہی دراصل مسلمان ہونے کی علامت ہے، اور جو ایسے موقعوں پر کامیاب ہو جائے وہی دراصل کامیاب ہے۔ اب دیکھیں کہ کبھی آپ کو کوئی شخص غصہ دلائے اور وہ شخص آپ سے چھوٹا بھی ہو اور کوئی آپ کو روکنے والا بھی نہ ہو کہ آپ اس کی رسوائی نہ کریں، اس کو ذلیل نہ کریں، لیکن صرف اللہ سے ڈر کر آپ اپنی زبان کو روک لیں، تو یہ چیز دیکھنے میں انتہائی مشکل ہے، لیکن حقیقت میں انسان کو اللہ کا قرب دینے والی ہے۔ یہاں بھی آزمائش کیوں کی گئی؟ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ اللہ جان لے کہ کون غائبانہ طور پر اس سے ڈرتا ہے کہ موقع پانے کے باوجود وہ ہاتھ روک لیتا ہے۔ سورۃ الملک میں بھی آتا ہے نا، اِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَرِيمٌ، کہ بے شک وہ لوگ جو اپنے رب سے غائبانہ طور پر ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش اور عزت والا اجر ہے۔ ایسا تجربہ اور ایسے امتحان سے انسان اپنی زندگی کے بہت مرحلوں سے گزرتا ہے، اور بارہا ایسا ہوتا ہے کہ انسان پر ایسی آزمائش آتی ہے کہ جب مخالف فریق کی طرف سے اس پر سراسر زیادتی ہو رہی ہوتی ہے، اور اس میں انسان کا اپنا نفس بھی یہی چاہتا ہے اور اس کے آس پاس کے لوگ بھی یہی چاہتے ہیں کہ انسان اپنا ٹیمپر لوز کر دے، آپے سے باہر ہو جائے اور دوسرے کے لیول یا سطح پر اتر آئے، لیکن ایسے جذباتی مواقع پر خود کو تھامنا، خود کو کنٹرول کرنا انتہائی ضروری ہے۔ یہ کام صرف وہی کر سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے غائبانہ طور پر ڈرتا ہو، اور جو ایسا کرتا ہو پھر اس کے لیے بے حساب انعامات ہیں۔ اہل عرب کے لیے شکار اس لحاظ سے بھی ایک آزمائش تھی کہ یہ ان کی غذا اور تفریح دونوں کا ذریعہ تھا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ صحرائی علاقے میں عام طور پر ضروریات زندگی فراہم نہیں ہوتی، ایسے میں ان کی ضروریات اور کھانے پینے کی ضروریات جو تھی وہ شکار سے بھی پوری ہوتی تھی۔ ایسے موقع پر انہیں اس چیز سے روکنا ہماری نسبت ان کے لیے زیادہ آزمائش کی بات تھی۔ اب جہاں پر دو تین چیزیں مزید وضاحت طلب ہیں، ایک بات تو یہ کہ صید کا مطلب کیا ہے، یعنی شکار کس کو کہتے ہیں، شکار کا معنی کیا ہے۔ شکار کی تعریف یہ ہے کہ خشکی میں رہنے والا وحشی جانور، یعنی جو گھر کا پالتو نہ ہو، یا پانی میں ہی رہنے والے جانور کو حاصل کرنا شکار کہلاتا ہے۔ شکار کی دو بڑی قسمیں ہیں، ایک بری شکار اور دوسرا بحری شکار۔ بری شکار کیا ہے؟ جیسے حلال جانوروں کو شکار کرنا اور انہیں اپنی غذا بنانا، اور بحری شکار میں آبی جانور آ جاتے ہیں، پھر ان کے اندر حلت و حرمت کے کچھ اور قاعدے اور قوانین ہیں، اس کی بات کرنے کی یہاں ضرورت نہیں۔ اور یہاں جس شکار کی آزمائش کی بات ہو رہی ہے وہ شکار ہے جو ہاتھوں سے بھی کیا جا سکتا ہے اور نیزوں سے بھی، یعنی چھوٹے جانور جو ہاتھ سے آپ گریب کر لیں، پکڑ لیں، یا پھر دور کے بڑے جانور جنہیں آپ تیر کے ذریعے یا نیزے کے ذریعے شکار کریں۔ تو شکار وحشی جانوروں کا ہوتا ہے، پالتو جانوروں کا نہیں۔ اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ سفر حج میں اگر کوئی شخص بکرا ذبح کرتا ہے تو اس کی اجازت ہے، لیکن شکار کرنے کی اجازت نہیں، شکار ذبح کرنے کی بھی اجازت نہیں، نہ پکڑنے کی اجازت ہے اور نہ ذبح کرنے کی اجازت ہے، اور نہ ہی اس میں کسی قسم کی مدد کرنے کی اجازت ہے۔ مثلا بخاری کی ایک روایت میں آتا ہے حضرت ابو قتادہ ایک حج کے سفر پر ایک دستے کے ساتھ جا رہے تھے، آپ حالت احرام میں نہ تھے، راستے میں ایک گورخر نظر آیا، باقی صحابہ کرام ہنس پڑے، جب ان کی نظر پڑی تو اپنی سواری پہ سوار ہو گئے، ان کا کوڑا نیچے گر گیا بیٹھتے ہوئے، انہوں نے صحابہ سے کہا کہ کوڑا اٹھا دو، انہوں نے اٹھا کر نہ دیا، پھر آپ خود نیچے اترے، اسے اٹھا کر سوار ہوئے اور گورخر کا شکار کیا، پھر اسے پکایا، پھر سب صحابہ نے مل کر کھایا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حالت احرام میں نہ صرف یہ کہ شکار کو پکڑنا بلکہ مارنا، ذبح کرنا، یا اس میں کسی کی مدد کرنا، یا اس کو بھگانا، یا اس کی طرف اشارہ کرنا، یہ سب منع۔ ہاں اگر کوئی پکا کے لے آئے آپ کی خدمت میں پیش کرے تو کھانے کی اجازت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہے۔ یہاں پر آپ ایک اور لفظ دیکھیے، بشیء ان آیا ہے، یعنی ساتھ کسی بھی چیز کے، شیء ان نکرہ ہے تو تنقیر سے اس چیز کی طرف بھی اشارہ ہے کہ ضروری نہیں کہ یہ کوئی بہت بڑی چیز ہے، چھوٹی سی چیز سے بھی آزمائش ہو سکتی۔ بعض اوقات ایک بڑی مثلاً نیل گائے کا شکار کرنے کو تو آپ اپنے لیے حرام سمجھے، چڑیا کو پکڑ لیں، نہیں، بشیء ان، چھوٹی سی چیز بھی اس میں شامل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ واضح طور پر فرماتے ہیں، فمنع تدا بعد ذلک، جس نے اس کے بعد زیادتی کی، جس نے بات نہ مانی، فلہ عذاب علیم، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقتل الصیدہ، نہ تم قتل کرو شکار کو، وانتم حرم، حالانکہ تم احرام کی حالت میں ہو۔ یہاں کون سا شکار مراد ہے؟ جو حلال جانور کا ہو، صید، کیونکہ کچھ حرام جانوروں کو حالت احرام میں مارنے کی اجازت ہے۔ اس لیے اگر آپ سے امتحان میں سوال پوچھا جائے کہ لا تقتل الصید سے کیا مراد ہے، تو محض شکار جواب غلط ہوگا، اس سے مراد یہاں حلال جانور کا شکار، کیونکہ مذی جانوروں کو حالت احرام میں مارا جا سکتا ہے، مثلاً کوا، بچھو، چیل، چوہا، باؤلا کتا، سانپ وغیرہ، درندہ، چیتا، شیر، کلب عقور وغیرہ وغیرہ، جو موزی جانور ہیں ان کو شکار کرنے کی یا مارنے کی اجازت ہے۔ گویا فرق کیا ہے کہ جو جانور تمہارے کھانے کا ہے اس کو شکار نہیں کرو، لیکن جو جانور تمہیں نقصان دے سکتا ہے تو اس کے آگے ہاتھ باندھ کے مت کھڑے ہو جاؤ کہ وہ تم کو کھا جائے یا کاٹ جائے، اس کو مارنے کی اجازت ہے، خاتم حالت احرام ہی میں کیوں نہ ہو۔ اور حلال جانوروں کی ممانعت کیوں تھی؟ وہ ان کے اندر کسی ذاتی حرمت کی وجہ سے نہیں تھی، محض آزمائش کے لیے تھی۔ اچھا ایک اور بات یہ کہ لا تقتلو کہا جا رہا ہے، لا تأکلو نہیں کہا جا رہا، اسی لیے قتل تو منع ہے لیکن کھانا منع نہیں۔ وَأَنْتُمْ حُرُمْ، حالانکہ تم احرام کی حالت میں ہو، اور احرام کے بغیر شکار کر بھی سکتے ہو، کرا بھی سکتے ہو، کھا بھی سکتے ہو۔ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا، اور جو کوئی قتل کرے اس کو تم میں سے جان بوجھ کر، جو جان بوجھ کر مارے اس کو، فَجَزَاءٌ، تو بدلہ، یعنی اب اس کا بدلہ کیا ہوگا، مثل ما قتل من النعم، مانند اس کے جو اس نے قتل کیا چوپائے میں سے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اگر کسی شخص نے اپنے نفس سے مجبور ہو کر ایسا شکار کر لیا تو اس کو اس کیے کی سزا بھگتنا ہوگی، اس کام کا بدلہ دینا ہوگا، یعنی فدیہ دینا ہوگا۔ اور فدیہ کیا ہے؟ مثل ما ہے، مثل ما سے مراد کیا؟ اسی جیسا، یعنی جانور قد و قامت میں اور اپنی حالت میں اس سے ملتا جلتا ہو، یعنی وہ جانور جو بطور فدیہ دیا جائے گا وہ مقتول جانور سے ملتا جلتا ہو۔ امام شافعی اور امام محمد کے نزدیک شکل و صورت اور قد و قامت میں بھی مماثل ہو، احناف کے نزدیک قیمت میں مماثلت کافی ہے، یعنی قیمت ایک جیسی ہو، یہاں پر لفظ متعمدن آیا ہے کہ عمدن ایسا اس نے کیا، لیکن جمہور علماء کے نزدیک بھول کر یا غلطی سے بھی قتل ہو جائے تو بھی فدیہ واجب ہوتا ہے. یعنی قرآن سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ فدیہ اس وقت جب کوئی جان بوجھ کے ایسا کرے، لیکن علماء ہم کو کیا بتاتے ہیں کہ اگر بھول کے بھی ہو جائے تو بھی اس کا فدیہ دینا ہوگا. اب یہ کہ نام نہیں لیا گیا نا جانور کا کہ کون سا جانور فدیہ میں دیں گے، تو اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ یحکم بہ ذو عدل منکم، فیصلہ کریں گے اس کا دو صاحب عدل تم میں سے. اس کا اندازہ اس علاقے کے لوگ لگا کر آپ کو بتائیں گے. مثلا اگر آپ ایران میں ہیں، راستے میں پیدل جا رہے ہیں حج کو، احرام پہنے ہوئے، آپ نے کوئی شکار کر لیا تو دیکھا جائے گا کیا شکار ہوا، ہرن ہوا یا نیل گائے ہوئی وغیرہ وغیرہ، یا کوئی پرندہ ہوا. تو اب اس علاقے میں اس جانور کی قیمت کیا ہے، اس جانور کے برابر کا کون سا جانور ہے، تو وہاں کے جو لوکلز ہیں ان میں سے دو صاحب عدل آپ کو اس کا ایکول بتائیں گے. لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ وہیں پر اس کا فدیہ نہ دیا جائے گا، بلکہ ہدیاً، یہ ہدی کے طور پر بالغ الکعبہ، کعبہ پہنچایا جائے گا. یعنی فدیہ آپ کہاں جا کر دیں گے؟ کعبہ میں، حرم میں جا کر. کعبہ سے مراد یہاں کیا ہے؟ حرم، حدود حرم کے اندر. او یا کفارتن، کفارہ ہے، طعام و مساکین، مسکینوں کا کھانا. اب یہ کتنے مسکینوں کا کھانا آپ دیں گے، یہ بھی وہ دو صاحب عدل فیصلہ کر کے آپ کو بتائیں گے. او عدل ذالکا، یا اس کے برابر، سیامن، روزے رکھنا. اب اس میں تین آپشنز دی گئی، ایک تو جانور کے بدلے جانور جو کعبہ میں لے جا کے ذبح کیا جائے گا اور وہاں کے مسکینوں کو کھلایا جائے گا، یا پھر مسکینوں کا کھانا دینا ہوگا، یا پھر جانور بھی نہیں کھانا بھی نہیں، اب کیا کریں؟ روزے رکھیں. یعنی سب چیزیں نہیں بلکہ ان میں سے ایک. دو معتبر، منصف مزاج، ذو عدل کہا گیا نا، ایسے لوگ فیصلہ کریں گے کہ کون سا جانور ہو اور اس کی قیمت کیا ہو، یا پھر کتنے مسکینوں کا کھانا ہو اس کے بدلے میں، یا پھر کتنے روزے رکھے جائیں. ایسا کیوں؟ اس کے بارے میں تھوڑی سی مزید وضاحت کر دیتی ہوں. نمبر ایک، جانور کے بدلے مساوی قد و قامت کا جانور، مثلا ہرن کے بدلے بکری، یا نیل گائے کے بدلے گائے. نمبر دو، اگر جانور دستیاب نہ ہو تو اس کی قیمت بطور فدیہ دے دی جائے گی. جانور دستیاب ہو تو وہ، اور نہ ملے تو اس کی قیمت، دونوں صورتوں میں قربانی یا پیسے اس کے حرم ہی میں پہنچائے جائیں گے، ورنہ پھر اطعام مساکین ہوگا. حضرت ابن عباس کے قول کے مطابق یہ فدیہ حرم مکہ میں ذبح کیا جائے گا، اور یہ نہ ملے تو چھ مساکین کو کھانا یا تین دن کے روزے رکھنا ہوں گے. اور اگر بڑا جانور ہے جیسے گائے تو 20 مسکینوں کا کھانا اور 20 دن کے روزے ہوں گے. یعنی جانور کی جسامت کے لحاظ سے جتنے مسکین کھانا کھا سکتے ہیں، پیسے نہ ہونے کی صورت میں مسکین کی تعداد کے مطابق روزے خود رکھنے پڑیں گے، اور یہ روزے کسی اور سے نہیں رکھوا سکتے آپ. اسی لیے فرمایا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ، تاکہ چکھے وبال اپنے کام کا، اپنے کیے کا مزہ چکھے. روزے کی قید نہیں کہ کہاں رکھے، روزے کہیں بھی رکھے جا سکتے ہیں. اور روزے رکھنے کا حکم تب ہے جانور یا اس کی قیمت افورڈ نہ کرنے کی صورت میں، ٹھیک ہے. اور یہ سب کچھ کیوں کہا جا رہا ہے؟ لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ، تاکہ اپنے کیے کا مزہ چکھے. عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ، معاف کر دیا اللہ نے اس سے جو پہلے ہو چکا. یہ کتنی دفعہ پڑھ رہے ہیں آپ؟ پچھلا معاف ہو گیا، جو ہو چکا سو ہو چکا. بارہا آتی ہے نا یہ بات عملی زندگی میں انسانوں کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں. اکثر خواتین کو میں نے دیکھا ہے کہ جب وہ آتی ہیں کہ جھگڑا ہو گیا یا مسئلہ ہو گیا تو پوچھتی ہوں کہ کیوں ہوا, تو پتہ چلتا پچھلی باتیں بہت دہرائی گئی. جب آپ پچھلی زندگی کے تانے کسی کو بھی دیں گے تو کبھی اصلاح نہیں ہو سکتی. یہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش. کوئی شخص توبہ کر نہیں پاتا کیونکہ لوگ اس کی جان نہیں چھوڑتے کہ تم کل تک تو یہ تھے, آج تمہیں کیا ہو گیا. بھی جو تھے سو تھے, گزر گیا, اس کو مت دہراؤ, آج کو دیکھو. پچھلے گناہوں کو انسان جتنا دہرائے, ان کا ذکر کرے یا کوئی اور تانا دے یا اس کو احساس دلائے. تو اب یاد ہے کہ ایک صحابی پر جب حد لگی تھی تو کسی نے بعد میں ذکر کیا کہ اللہ نے تو اس کا پردہ رکھا لیکن جب تک وہ کتے کی موت نہیں مرا اس نے نہیں چھوڑا, کیونکہ اس نے خود کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پہ حد لگائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن لی, فرمایا اس شخص نے ایسی توبہ کی کہ جس سے اگر پورے مدینہ پہ بانٹی جائے تو سب کے لیے کافی ہو جائے. ہمارے دل میں بندوں کا خوف بہت ہوتا ہے کہ بندے معاف نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ تو کر دیتا ہے, بندے معاف نہیں کرتے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جہاں کہیں کوئی ایسی بڑی بات آتی ہے تو اما سلف, جو ہو چکا سو ہو چکا, کتنی دفعہ یہ دہرایا گیا کہ پچھلی باتیں مت دہراؤ, اور خصوصاً ایسی باتیں کہ جن کا ذکر دل خراش ہوتا ہے. اپنے بارے میں بھی انسان کو پچھلی زندگی کو بہت زیادہ اس طرح نہیں کسی کے سامنے دہرانا چاہیے, حتیٰ کہ اگر کسی نے کوئی گناہ کیا ہے تو پیچھے آپ پڑ چکے کیا حکم ہے, اس کا تذکرہ مت کرو کسی کے سامنے. کیونکہ جب انسان پچھلے غلط چیزوں کو دوہرا دوہرا کے بتاتا رہتا ہے تو اس سے اپنے اندر بھی ایک منفی سوچ پیدا ہوتی رہتی اور ایک مایوسی آتی رہتی. حدیث میں آتا ہے نا کہ التوبۃ تہدم ما قبلہا, اتنے خوبصورت لفظ مجھے لگتے ہیں, ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی پرانی عمارت گر رہی ہو. ایک دفعہ مدینہ میں ہم پہنچے, ابھی پہنچے ہی تھے تو دیکھا تھوڑی دیر کے بعد ایک زور کا دھماکہ ہوا, جب کھڑکی کھول کے باہر دیکھا تو ایک عمارت جو تھی وہ گر رہی تھی. تو وہ سین مجھے کبھی نہیں بھولا, اس وقت وہ گرا رہے تھے مسجد نبی کے آس پاس کی جگہ کھلی کرنے کے لیے. اس کو ہدم بولتے ہیں نا, ہدم گرانا. تو حدیث میں آتا ہے کہ التوبۃ, توبہ جو ہے, تہدم, وہ پرانی عمارت گراتی ہے, ما قبلہا, جو اس سے پہلے زندگی میں ہو چکا, سب گرا کے صفایا ہو جاتا ہے. اب نئی بناؤ, نئی زندگی کی تعمیر کرو. کتنا خوبصورت ہے ہمارا دین, لیکن ہم وہ پرانی عمارتوں کو کھڑا ہی رکھنا چاہتے ہیں, کھنڈروں پہ جینا چاہتے ہیں. یہ کہہ رہی کہ سائیکیٹرسٹ کہتے ہیں کہ جسٹ لائک ریوائنڈنگ اے بیڈ مووی نا. کیونکہ ہوتا یہ کہ جب انسان کو کسی نئے حکم کا پتہ چلتا ہے تو انسان کو فوراً سوچ آتی ہے, اوہ یہ تو میں نے کیا تھا, اب میرا کیا ہوگا, میں تو یہ سب کچھ کر چکا. فرمایا جب تک پتہ نہیں تھا, عفا اللہ عما سلف, معاف کر دیا اللہ نے جو پیچھے گزر چکا. یہی وہ چیز ہے جو لوگوں کو توبہ کرنے پہ انکریج کرتی ہے. اچھا پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. جیسے ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں مگر مجھ سے وعدہ کیجئے کہ اس سے پہلے جو گناہ ہوئے وہ معاف ہوں گے. جب آپ نے اسے خوشخبری سنائی تو اس نے کہا کہ میں ابھی مسلمان ہوتا ہوں. تو یہ کانسیپٹ بھی اتنا خوبصورت ہے کہ پچھلے گناہ دھل جائیں گے اگر آگے تم اللہ کی طرف چل پڑے. پھر ہم سلطان بوت کی طرح پچھلی زندگی کی خوبیاں اور پچھلی زندگی کے قصے, ماں باپ آبا و اجداد کی باتیں کر کر کے جیتے ہیں, خوش ہوتے ہیں اور آگے کچھ کرنے کا نہیں سوچتے. تو ایک پریکٹیکل انسان جو ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ مجھے اور کیا کرنا ہے, نہ کہ وہ ماضی کے حسین خوابوں پہ جو ہمیشہ حسین ہوتے ہیں, خواہ وہ کتنے ہی تلخ ہوں, ان پہ جیتے ہیں. یوں لگتا ہے نا کہ جیسے اللہ تعالیٰ صاف صاف صاف کر دیتے ہیں نا, اپنے دل بھی صاف کر لو, ہر چیز صاف کرو, فریش مائنڈیڈ فریش لکس کے ساتھ سب کو دیکھو ملو. کسی سے کتنی بھی بڑی غلطی ہو گئی تو اس کو جسٹ اگنور, جیسے ہوا ہی نہیں. جب اللہ تعالیٰ کسی کے نام اعمال سے اس کو مٹا دیتا, تم کون ہوتے ہو کہ بار بار اس کو یاد کرا کے اپنے اوپر لکھوانے والے. اومن آدا, اور جو پلٹے, جو اعادہ کرے, یعنی جان بوجھ کے پھر پھر وہی غلط کام کرے, فینتقم اللہ من, اللہ اس سے انتقام لے گا, اللہ اس سے بدلہ لے گا, پھر اللہ اس کو پوچھے گا. یعنی جو شخص اللہ کے اس حکم کی تعمیل یا اس کے شاعر کی تعظیم نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اس سے بدلہ لے گا، یعنی اسے دنیاوی اور اخروی کئی طرح کی بلاؤں میں مبتلا کرے گا۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ زبردست ہے، انتقام لینے والا ہے، وہ بدلہ لے سکتا ہے۔ احل لکم صید البحر، حلال کر دیا گیا تمہارے لیے سمندر کا شکار، یعنی خشکی کا شکار تو منع ہے لیکن سمندر کا شکار جائز ہے۔ صید البحر کیا ہے؟ سمندر کا شکار کیا ہے؟ سمندر کے شکار سے مراد آبی جانور کا شکار ہے، اس سے مراد وہ جانور ہے جس کا مولد و مسکن پانی ہو۔ مولد کا کیا معنی؟ ولادت بھی پانی میں ہوتی ہو اور رہتا بھی پانی میں ہو، اس میں مرغابی وغیرہ داخل نہ ہوں گے، یا جیسے کچھوے وغیرہ یا مینڈک۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ خشکی پر بھی رہتے ہیں اور پانی میں بھی، بسا اوقات وہ بچے خشکی پہ دیتے ہیں اور رہتے پانی میں ہیں۔ تو صید البحر سے مراد وہ شکار ہے، وہ جانور ہیں جو پانی میں ہی پیدا ہوتے ہیں، پانی میں ہی رہتے ہیں، پانی سے نکالا جائے تو مر جاتے ہیں، مثلا مچھلی۔ تمہارے لیے سمندر کا شکار حلال کر دیا گیا، وَطَعَامُهُ، اور اس کا کھانا۔ طَعَامُهُ سے مراد کیا ہے؟ طعام البحر، وہ چیز، وہ جانور جس کو دریا باہر پھینک دے یا پانی ہٹتا جائے اور وہ چیزیں باہر رہ جائیں، اس سے مراد مردہ مچھلی بھی ہو سکتی ہیں، وہ جانور جن کا شکار کر کے اسے مارا جائے اور وہ جسے دریا خود پھینک دے یا پانی کے پیچھے ہٹانے سے رہ جائے۔ اس سلسلے کی ایک روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ہجری میں سمندر کے کنارے ایک لشکر بھیجا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سمندر کے کنارے آپ کی زندگی میں ہی جہاد کے لیے بھیجا گیا تھا، اور حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کو اس کا سردار مقرر کیا۔ یہ 300 آدمی تھے اور ان میں بھی شامل تھا۔ کون؟ حضرت جابر۔ راستے میں ہمارا زادرہ ختم ہو گیا، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ سب لوگ اپنا اپنا توشہ لا کر اکٹھا کر دیں۔ ایسا کیا گیا تو کل زادرہ کھجور کے 2 تھیلے جمع ہوئے۔ حضرت ابو عبیدہ ہمیں اس میں سے تھوڑا تھوڑا دیا کرتے تھے، جب ان سے پوچھا گیا کہ کتنا تو کہا گیا کہ 2 کھجور پورے دن کے لیے۔ پھر ایک وقت آیا کہ 1 کھجور دن بھر کے لیے۔ تو صحابی نے پوچھا، جن کے سامنے وہ یہ واقعہ بیان کر رہے تھے، کہ کیا تم لوگوں کے لیے 1 کھجور کافی ہو جاتی تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، ہمیں اس وقت 1 کھجور کی قدر بھی آئی جب وہ بھی ختم ہو گئی، تو پھر ہمیں وہ بھی بہت چیز لگتی تھی۔ پھر ہوا یہ کہ ہم سمندر پر پہنچے تو دیکھا کہ پہاڑ کی طرح ایک بہت بڑی مچھلی پڑی۔ لشکر کے لوگ 18 دن تک اس میں سے کھاتے رہے، 300 لوگ تھے، 18 دن کھائیے۔ پھر ابو عبیدہ نے حکم دیا اس کی 2 پسلیاں کھڑی کی جائیں۔ جب ان پسلیوں کو کھڑا کیا گیا تو نیچے سے اونٹ نکل گیا۔ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں آپ کی کتنی بڑی مچھلی ہوگی۔ تو یہ کیا ہے؟ طعام البحر ہے۔ خود نہیں شکار کیا، خود نہیں پکڑا، بلکہ سمندر نے باہر پھینک دیا۔ مرنے کے بعد عام طور پر ایسے جانور باہر آ جاتے ہیں، کیونکہ وہ پھر ویوز میں واپس نہیں جاتے۔ متاع لکم وللسیارہ، تمہارے فائدے کے لیے اور قافلے کے لیے۔ سیارہ کا لفظ سیر سے ہے، سین یہ رے، کارواں، قافلہ، چلنے والے مسافر کو کہتے ہیں، یعنی جو قافلے چلتے چلتے سمندر کے پاس سے گزر رہے ہوں تو ان کے لیے۔ اب بات یہ ہے کہ دونوں شکاروں میں فرق کیا گیا، یعنی مچھلیاں پکڑنے کی اجازت ہے حالت احرام میں، یا سمندر کا پھینکا ہوا کھانا حلال ہے، لیکن خشکی میں آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دونوں کی نوعیت فرق ہے۔ خشکی کے سفر میں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ انسان اگر شکار نہ بھی کرے تو مختلف جگہوں پر کھانا اویلیبل ہوتا ہے، لیکن سمندر میں اگر زیادہ راہ ختم ہو جائے تو سوائے سمندری غذا کے اور کوئی چیز انسان کے لیے اویلیبل نہیں ہو سکتی، وہاں انسان کی موت کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بندوں کو غیر ضروری مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا، اصل چیز تو آزمائش ہے. اور فرمایا وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا، دوبارہ تاکیدن کہہ دیا گیا کہ حرام کیا گیا تم پر خشکی کا شکار جب تک تم حالت احرام میں ہو. حرما یعنی احرام کی حالت میں ہو یا حرم میں ہو، دونوں معنی ہو سکتے ہیں حرم کے. اور اہل عرب کے لیے زیادہ جو کشش تھی وہ خشکی کے شکار میں تھی، اس لیے بھی آزمائش اس میں زیادہ تھی کیونکہ ان کے آس پاس دریا تھے ہی نہیں. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرو اللہ سے، الَّذِي، وہ ذات، إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اس کی طرف تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے.